Paris, la Paris, Arthur Momo, maman Soussou Mafouala, Batelabana, Belès Boboaka. Lela li kamboli kwelinga belese, ire kelinga moto esili singa mahayele, nanima kite mama okoka kiko saranga iboye. Nzoko bimaka na mobali mo, susu na kartye, mokolo mo susu mamona kiyo na ye. Uloba kinanga azali ami ya noko na yo. Zoka mabali na yo. Mato mamona kabino njenge bobi mata. Nati lokole don selino fumu makima visa magaya. Oh lelo nanimi. Kolia na mwasi kolia na ndoki beles mwaka. Iboso ya koli na senga na nzambe ala kisa yo. Zala, jise mini mbue, elvise ipanga. Haura ni via presse, eko salarien. Gogoloa, gosha kukuluzi, jipe kumbie, pereke malufi. Oh, la la na nini. Kolia na mwasi, kolia na ndoki, beles mwaka. Kiboso ya kolinga, senga na nzambe, ala kisa yo. lobi lobi bana bokokota masusu ya yote mokili yango